Bai, egunon, ostiraletako solasaldia dugu eta goiz honetan bi kazetari ditugu gure artean, Eki Erremundegi, Berriko kazetaria, egunon. Egunon, Pepe Dantzureak. Eta Maite Ubiria, kazeta.eu Zagarkariko kazetaria, egunon eta urte berri hon bieri. Egunon eta urte berri hon denondako. Urte berriak mundu mailan ondorio izanen duen kargu hartze baten berri eman digu. Donald Trump Estatu Batuetako presidentearena. Azteko eta behin, bieri nahiko nizueke galdetu, ea zerk harritu zaituen gehien Trumpen lehen mintzaldi hortarik, aztelen arratxe uzet izan zela, eta ondotik ere beste hitzaldi batzuk egin behitu, zer izan da harrigarri edo eta beldurgarriena. Eki? Nik lehenik aitu hartu behar du nazioarteko politika aski urrun gelditzen zaidala, eta egia da zaila dela, Baionako gure redakziotik estatu batuetan gertatzen den hori ongi ulertu eta aztertzea. Ahi-ahi, beldur-ahi, neri beti estatu batuetako politikan ahi-ahia zaidana da. Eta iruditzen zait, batzuetan ikusten dugula estatu batuetan hemen amarkuteren buruan, bostukteren buruan gertatuko dena, baina politikaren show hori. Trumpen botere hartze hori nola eszenifikatu duten estadio batean, hau da iduri zuen ez dakitze nazioarteko artistaren kontzertu edo ikusgarri handi bat zela, eta nola eszenifikatu dituen, behin bat neurri dekretu horiek izenpetu dituenak denen aintzinean, eta ze ejes, nolaz baitere, ideia reakzionariak, ideia fasistak, eskubutuko ideia horiek ejotu diren eta jendeak bere egiten dituen. Edozein ere mutatik hartuta ere izan migranten kontrako politika matxistak, arlo ekonomikoan hartu nahi dituen neugiak, eta initzetan ikusten dugu horiek pairatuko dituzten komunitateetako egita jainitzak ere, besten dituztelo, bakoitzak haien ahazionetatik, direnez, Latinoamerikako migranten komunitateko gizon hainitzek bozkatu dute Trumpentzat, feminismoaren kontrako ideia batetik, hori zioten analista batzuek, alta migranten kontrako neugriak hartuko ditu. Maite Ubiria, ekik zioen paperik gabeko edo migrante hainitzek nola bozkatzen duten, edo nola bozkatu duten Trump. Eta justuki paperik gabeko 11 milioi pertsona badira Estatu Batuetan, horietatik beraz, horien kontrako izia abiatuko duela aipatua du Trumpek, orain arte uste gaurko datua da 500 atxilotu dituztela, 500 pertsona atxilotu dituztela, eta Trumpek gaur bertan errandu migrante paperik gabeko guztiak gaizkile batzuk direla. Bai, nik uste zaila dela hautatzean gai zehatz bat, ez? Nik uste dute boterekeriaren erakustaldi handia izan dela kargu hartze hori, eta baita ere munduan agintzen duten elite teknologiko-ekonomikoen boterekeriaren erakustaldi handia ere, ez? Finean bi elementu horiek nagusituko nituzke, ez? Nola baite demokrazia defendatzen dela, demokrazia oraindik ere nola baite eredu ekonomiko bat garatzeko balio duen bitartean, eta oztopo bilakatzen denean demokraziaren arau eta irizpide nagusiak alboan emanen dire, eta segitzen da negozioaren izenean urratsak eginez, ez? Nik uste hori izango zala nola baite bigarren, ez? Aginte hartzearen balizko erresumen bat, ez? Zaila da, ez? Zaila da zenbat gauza aipatzea, migrazioarena hor da, ez? Aipatu duenean miloika eta miloika jende bidaliko ditula haien jatorrizko herrialdetara, galderazko etortzen dire, ez? Humanismoaren aldetikan gehienak, baina baita ere baiestatzeko orduan lehendakari zahar berri horrek izango ditun zailtasunei buruz, zeren ekonomia martxatzeko beharrezko izaten dire esku guztiak, eta batez ere pertsona herritar hoien eskuak ere, ez? Baitaren klimaren inguruan eman ditun urratsak, ez? Parisko akordioa albo batera utzita, edo osasun mundu elkartetik ateratzeko ere bai eman duen hitz hori bide beretika joaten diren politika baten antzua ematen digute, eta gero iritsiko da momentuan ikusteko ba hitzetatik ekintzetara pasatzeko orduan ze tarteak egoten diren, ez? Zeren egia da aipatzen zenuela ba nolabait zigor ekonomikoaren inguruan horren esperientzia bat badauka Europako Batasunak, 2018an arantzel batzuk jarri zirelako aurreko agintaldian eta hilabete gutxiren barruan ez nuke esango ezeren geratu zirela, baina onartu ziren bitarteko batzuk finean asko ahuldu zutela horren eragina, ez? Orduan ikusi barko da, ez? Esaten dana eta egiten denen artean ze aldea dagoen, baina edozen kasuan beldurgarria da berak irudikatzen duen proiektu hori, azken urteotan pilatu duen boterea eta pilatu duen legitimazio soziala, ba horri aurre egiteko eta bigarren buelta bat emateko. Eta niri beldurra handia sortzen ditena da Europar Batasunetik egon den erantzun apala, ez? Europar Batasunak kasik ez du deus esan, ba erakustaldi boterik ediken erakustaldi horren aurrean eta mehatxu zehatzak egin ditunan janeko ekonomiaen alorrean, nolabait esan ez Europako Batasunaren kontra ezarriko ditula arantzel edo aduenagako eskubide horiek, erantzuna oraindik ere apalago izan da, zeren pentsatzen den momentu honetan Bruselan duten lehentasun bakarra da negoziatek abiatzea ba zigorra horren eragina alden taparena izan dadin. Irakurri izan dut, badela paradigma aldaketa bat, bigarren mundu gerla 44-tik landa montatu zen sistema ekonomia kapitalista liberalean oinarriturik, batez ere mendebaldeko herriintzat, sistema hori oraindik hemendik goiti aldatuko dela. Ba, adibidez, Trumpek espaitu gehiago, nazioarteko osasun sistema OMS hori ez dulako nartzen, ONU-rekin ere ez dulako lanik egin nahi, Haiako nazioarteko auzitegiari ez dulako kasurik egiten. Bada aldaketa bat paradigma horten eki? Nik uste dut aldaketa jadanik gertatu dela. Jadanik bigarren mundu gerraren ondotik sortu ziren bi bloke horiek ez dira gehiago lehengo berdinak, Rusia, China, Iran, Latinoamerikan ere izan diren aldaketak, botere sistema hori hainitz aldatu da, eta aipatzen zen dituen erakunde horiek, eta besteak beste nazio batuen erakundeak, iruditzen zait aspaldi galdu dutela boterea, eta ikusi besterik ez da, besteak beste Israel eta Palestinaren arteko gatazkan, Israel Palestinan egiten ari den sahaski hojetan, zeliku gutxi duten nazio batuen erakundeak bere garaian hartutako ebazpenek eta nazioarteko zuzen bideak, baina intzin nago ere nazio batuen erakundearen erabakiaren gainetik egin izan dituzte estatu batuek hainbat gerla egialde arabiajetan. Beraz, bai, garaian sortu ziren hainbat erakunde, hainbat interesekin, baina horiek aspalditik gaindituak dira, eta orain iritsi da momentu bat, bai, Trumpek modu asumituan, erabat gaitzetsi mespretsatu eta gutxi esten dituen eta baztertzen dituen, baina iruditzen zait botere galtzea aspalditik iritsi dela, eta gaur egun inoz gehiago kasik ez diela kasurik egiten ez nazioen batzuen erakundeari, ez beste hainbat nazioarteko erakunderi ere ikusi besterik ez dago, Israelen kontra nazioarteko justizia auzitegiak hartutako ebazpenek ere ze eragin izan duten, deus gutxi. Beraz, bai, orain modu asumituan egina da, eta horrek behar bada, aldaketa handiago bat ekarriko du, Trumpek bere ajokeria guzti horrekin, gizon ahal guztidun baten gisara jokatzeko erabakia hartua duelako. Zeinetaraino eszenifikazio bat da, eta zeinetaraino praktikan araberako neogiak hartuko ditu, hori ikusteke dago. Hori ikusteke dago, baina ahi da oraingoz behintzat erakusten duen borondatea, Maitek zion bezala biziki beldu jarria da. Eki Erramundegi eta Maite Ubiriarekin gira solasean ostiral goizonetan. Eta bigarren gai bat nahiko nizueke proposatu, urte berriarekin agiantzak egiten ari dira, osapezak, batzuk eta besteak, elkargoak egintu bereak Bidaxunen, subprefetak ere bai, Baiona, Angelu, Miarritze, Ziburu, Maule, Donione Garazikoak ere eginak dira, Azken urtea dute, OSAPEZek proiektuak aitzinatzeko, 2026an bozkak izango baitira, martxoan. Lehen, ez dakit, lehen itzartzea huetarik edo badira mugimendu batzuk urrengo urteko hauteskundei begira, zer iruditzen zaizue, zer ari da mugitzen gure herriko etxeetan helduen urteko bozen karira, Maite? Bueno, ba, legealdiaren azken urtea izanik, eba urte hori normalki baliatzen dute hautetxiek eta OSAPEZek ba, bilan bat egiteko eta defendatzeko legealdian egindakoa, hori esperokoa da, eta hori horrela gertatzen ari da, herri-herri egiten ari dire agiantza egitaldi hoietan, baina nik nabarmenduko nuke lehenengo eta behin espero ez, agian espero zuten giro batean pasatzen ari direla agiantza hoiek, eta zeremoniaz berdinetan horrela aipatu dute hautetxiek, Jean-Jean Etxegarrek berak horrela egin du, eta da ba, Frantziar Estatuan ematen ari dan ezohiko egoera, ez? Ba, nola baite gobernua osatu berria, baina neork gutxi dakien zenbat denborarako, buxeta bat aurrera ateratzeko aukerarik ez, eta Parisetik etortzen diren, ba, nolabait haize guzi hoiek, ba, beldurra sortzen diete Euskal Hautetxiei, ba, diru aldetikan, finantza aldetikan, murrizketan handiak iragartzen direlako, ez? Horrek eramaten du, batzuen kasuan agiantza zeremonia hoiek edo bertan bera, edo nolabait ba, maila txipiago batean egitera, eta beste kasutan, nik esango nuke, diru zailtasun horiek asko markatu dutela hitzartzea, finean diru hori ez badago, zaila dalako ba, herritarrei hitza ematea aurreratuko diren egitasmoen gainean, ez? Orduan, nik lehenengo eta behin hori nabarmenduko nuke, ez? Giro berezi batean murgildu direla ba, agerraldi horiek, nahiz da, herri-herri eta hainbat tokitan ba, maniobra horiek edo hitz batzuk agertzen dire ba, asmoi buruz hauteskundei begira. Agiantza hauetan, Maitek zioen bezala, arranda, gobernuaren inestabilitatea, pandemia bat ere pasatu da, finantziazio arazo handiak, zorra, atxemaiten duzue, eki, ez dakit, auzapezak eta autetxeak, biskat, akitua direla eta errango nuke aspertuak ere? Denetarik izango da, gero nik uste dut haien jola dela ere, egia da, ez dela agintaldi egesa izan, baina beste aintzinakoetan ere izan dira olako gora berak, nik uste dut orain ikusiko direla mugimenduak. Nor guztzeko asmoa duen, nor segitzeko asmoa duen, oso jesari baden, ze indar, ze aliantza ateratzen diren, eta ze proiektu mai gaineratzen diren ere, Maitek zion bezala, egitajei behme hori emateko, nolaz baitere, agintaldi bukaeran, ba, ara, hauteskundei begirako komunikazio horrekin hasteko. Ni Maiterekin ados naiz, bada batetik orain Ipar Euskal Herrian jokatuko dena, eta hori ikusten dugu, beha direz EH bai jadanik kanpaina abiatu du eta bere programa politikoa sozializatzeko lanean hasiko da onduko hilabeteetan ahlo-zahloko proposamenak mahai gaineratzeko. Batera plataforma ere behaktibatuko da eta instituzioaren gaia zentralitatean ezartzeko borondate hori badute eta 2026ko hauteskundei begira horrek ere izango du bere garrantzia. Eta gero bada, be Parisen gertatzen dena eta hor ere bi planotan batetik gobernuaren inestabilitate hori eta hor be aurrekonturik ez izateak eta izango den aurrekontu horretan iragartzen dituzten mugizketek be noraz baitere ez egun kortasun bat sortzen dute eta auge ikuspenak egiteko zailtasun bat sortzen dute, baina inestabilitate hori ere bada noraz baitere hauteskundei lotua eta augek ere eraginen du 2026ko hauteskundetan adibide konkretu bat emateko Baionako kasuan adibidez Bekolet Kaldubiel eta Lehen Iriart aurkeztu ziren elkarrekin Frente Popular Mexiko aliantza hortan. Bobe, ikusiko helduden ekaina uztailean ea behiz deitzen dituzten hauteskundeak, lehenago behar da presidentezako hauteskundak ere gertatuko dira, baina legebiltzarreko hauteskunde horietan, Bekolet Kapdevielek irabaziko balu, ba, behar da diputatu izaten segitzeko borondatea izango du, baina galduko balu izan diteke behar da ezkerreko aliantza baten hautagaia lehen edo bigarren itzulian etxegara iren aitzinean, beba, jo da alkatetza lortzeko aukera izan lezakeena ere, beraz, funtsean, iruditzen zait, inestabilitate horrek eta hemendik eta 2026ra gerta daitezken hauteskunde ezberdinek ere izango dituztela bestelako mugimendu batzu eragiteko gaitasunak. Euskal Hirigune Elkargoa ere berrituko da urrengo urtean. Ikusten duzue Hirigune Elkargoko gidaritza edo buru hortan ere aldaketaren zantzurik, Eki edo Maite? Ez dakit ze informazio duzuen? Bueno, nik uste torren inguruan, bueno, ez dakit goizdan, hortaz hitz egiteko, uste dute maigainean dagola, ez, elkargoaren buruaren inguruan, ez, zein izanen dan, eta horren inguruan ez da jaso oraindik ere, ez publikoki, nik utxin ez da pribatuki ere, ba, mezu argi bat, ez, aukera ezberdinak maigainean bai epatzen dire, baina nik uste dut oraindik ere goiz dala horren inguruan informazio zehatzak izateko. Nik uste gehiago, informazio gehiago izango ditugula, lehen pixkatekik aipatu duni hildotik, ba, nolabait erakundetze prozesuaren inguruan, ba, abian den gogoetari buruz, ba, nolabait bilakara berri bat emateko erakunde horri egon daitezken proposamenen inguruan eta sor daitezken konplizitate eta lotura edo aliantzen inguruan. Nik uste horren inguruan gehiago espero dut bederen ondoko hilabetetan xehetasun gehiago jasotzea, eta horren arabera gero aktore ezberdinek zer nolako tokia hartuko duten, uste dute oraindik falta dela pixka bat hori jakiteko. Politika oso azkar mugitzen da orain, ematen du tokiko eremutan gutxiago, baina eta ustez ere egun batetik bestera aldatzen dire baldintzak edo desitxuratzen dire eskenatokiak edo agendak, mundu hortan bizi gara, eta nik uste horrek eramaten dula baita ere momentu batzutan pixka bat gibelatzera gauzak, galtzeko arriskuak ekidin nahian edo egon daitezken azken uneko mugimenduei ba erantzun egokia emateko, eta bo, horren nik uste dut oraindik itxaron beharko dugula pixka bat. Eki, ikusten duzu ezkerreko abertzaleek edo eta eskuineko abertzaleek hautagaitzaren bat aurkeztu duzaketela Etxegarairen postuaren hartzeko, bere garaian Alain Iriartek egin zuen holako entsegu bat zen atera? Nik uste lehen galdera dela Etxegarai zer egingo duen. Eta ni hor bustiko naiz, nik uste dut argi eta garbi segitzeko asmoa duela. Bere garaian senatari aurkeztuko ote zen duda hartu zen, berak ejan zuen proposamenak izan zituela eta uku egin ziola, beste bide batzuetatik ejana izan zen bera aritu zela eskean eta berari eman ziotela ukoa. Hori zinez nola izan zen ez dugu jakinen, baina behintzat senatari ez da izanen, eta nik uste dut Baionako Auzapeztu eta Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari izaten segitzeko borondatea baduela. Lehen gauza izango da, ea Baionako Auzapeztu izaten segitza lortzen dute duen. Hor argiki ezkerreko aliantzak izango du sekulako garrantzia. Beste urteetan Anjie Etxeto aurkeztu izan da, Frantses Jakobino, Frantses Nazionalista ezaguna, eta horrek oztopatu izan du ezkerreko abertzaleekin aliantza bat egiteko aukera. Frantziako ezkerrak aurkezten duen hautagaitzak baldintzatuko du 2026an lehen itzulian edo bigarren itzulian ezkerreko abertzaleen eta Frantziako ezkerraren arteko aliantza. Ezkerra batua baldin bada, badu Etxegarairen aintzinan irabazteko aukera, eta horrek biztanena ainitze baldintzatuko du. Beste da, elkargoan zer gertatu daitekeen, eta aipatu duzuan Iriarten hautagaitza proposamena azken hauteskundeetan, mugimendu abertzalean, EH bain eztabaida eta desadostasunak sortu zituen, batzu Etxegarairen sustengu bezala gertu ziren, besteek nahiko zuten EH bairen hautagaitza bat proposatu, horre ikusi beharko da, batetik ezkerreko abertzaleek zenbat Herriko Etxe eta zenbat hautetxi lortzen dituzten, eta horrek zenmasa ere maiten duen Euskal Elkargora, eta bestetik, Etxegarairi begirako eztabaida horietan ze erabaki hartzen duten ezkerreko abertzaleek. Etxegarairen defentsa egitea edo ezkerreko abertzaleen hautagaitza bat proposatzea. Nik uste du 2026 izan daitekeela EH Baik Euskal Elkargorako bere lehendakari hautagaia proposatzeko urtea, baina hori haien erabakia izango da. Iruditzen zait Alain Iriartek aukerak izan litzakeela azken urteetako bilakaera ikusita. Eta bada beste aldagai bat, ez dena baztertu behar ere, naiz eta behar bada bigarren mailakoa izan, baina Peio Etxelekuren figura ere aipatuko nukenik. Berak ere erronka latza izanen du 2026an, Euskal Elkarjoko hautetxi izaten segitu nahi balin badu, kanboko egiko hauteskundeak irabazi beharko dituelako, eta hor, uste du biziki leia interesgarria izanen dela. Debez aurkeztuko da, edo Benzan Bru behiz itzuliko da alkatetzara, ezkerreko abertzaleek indarra erakutsi dute, eta legebiltzarrekoetan adibidez begiratzen balin baditugu emaitzak, Frente Popular behiak biziki emaitza honak lortu zituen, eta lehen itzulian edo bigarrenan dudadut orain lehen indarra izan zen kanboko egiko etxean. Beraz, horrek ere balintzatuko du, Peio Etxeleku elkarkora iristen malin bada eta bere inguruan duen hautetxi talde hori biltzea lortzen malin badu behiz, berak ere izango du nire ustez alde batera edo bestera balantza ere mateko gaitasuna. Beraz, badira aldagai ezberdinak, eta baitek zion bezala oraindik goizda ikusteko, baina bai, Etxegarairen erabakia, Etxebairen erabakia, eta ondoren Etxelekuk kanbon duen ejonka hori, niko joek ikusten ditut. Laburski badare, nahiko nuke aipatu Ego Euskal Herrian, batez ere Euskal Autonomia Erkidegoko, edo Ego Euskal Herri orokortasunean, aldere abertzaletako buruzagitzak hautatuko dira, alde batetik Andoni Ortuzar badirudi izaren dela berriro ere EAJ Euskal Herri Abertzaleko idazkari nagusia, eta EH Bilduk bere kongresuan Arnaldo Otegi ere berriro hautatu du idazkari nagusi gixara. Beraz, bi alderdi soberanistek zaharrak berri orain arteko arduradunak hautatzen dituzte, ez da hor berritzea nola ikusten duzu postu hori eta Maite? Nik uste berritzearen tonu hartzeko behar da ponentzia politikara jo. Badakite ohitura handia dugula izen abizenetan zentratzeko eta izenen dantza hortan jokatzeko eta kazetariu gaina gustatzen zaigu hortan ibiltzea, ez? Eta importantea dire buruzagiak eta importantea dire lan ekipoak, baina nik adibidez Euskal Herria Bilduren kongresuari begira, nik bereziki ingo dut, gomendatuko nuke irakurtzea txostenak, testuak, ponentziak, pentsatzen detelako, nolabait abertzalismoa berak behar duen berritzea aldera klabe batzuk ematen dituztelako, eta ezker soberanistak azken urteotan egin duen bilakaerari buruz beste urrats batzuk ematen direlako, eta nik uste hor badaudela elementu esanguratsu batzuk, oinarrizko eskubideen inguruan, eskubide sozialen inguruan, migrazioaren inguruko jokamoldeak, hizkuntzarenak eta bar, nik uste interesgarria dela begiratzea hori ulertzeko, buruan bata edo bestea izan, nundikan joan daiteke mugimendu hori pixka bat ulertzeko, eta uste dut hor dela interesgarriena, ez? EAJ-ren baitan, nik uste dut egon direla berrikuntza batzuk, lehendakaritik hasita eta gero lurraldeka ere bai egon direla aldaketa batzuk, eta finean ematen du alderdiaren kontrola mantenduko dula laugarren agintaldiaz edo Ortuzarrek, ez? Eta hor ere bai interesatzen zaitena da, ea Ortuzarrek nolai bide emango diola agindu zuen bezala estatus politikoaren akordio bat lortzeko asmo horri, eta ea hortarako tarte egongo dan adostasun batzuk lortzeko benetan fase berri bat pasatzeko ea eren baitan, ez? Hori da nik gutxienez arreta gehien ematen diten prozesuak, eta uste dut abertzaren arteko mugimenduak ulertzeko horri erreparatu behar diogula gehien bat. Eki, labur? Bai, ez du gauza asko gehitzeko, bat egiten dut Maitek dionarekin, izena bizenetan Be, bai, bai, joda, otegi eta ortuzak hor dira, baina izan dira behikuntzak. Jadales aipatu du Maitek, Joseban Txustegi ere aipagen ezake legebiltzarreko bostera maile bezala, eta naiz eta denak ikasteak ez izan, be, buru behiak ikusi ditugu ere, lujaldetako buru batzaketan, beraz, bai, behikuntzak badira, eta EAJak proposatzen duen egonkortasunaren ideia hortan, ba, dena batera aldatzea ere ez da posible, eta hortan ortuzakek jarraitzea aski logikoa iruditzen zait, nahiz da, ikusi beharko den, ondoko asteetan nola doa, baina beharko da, sorpresa batzuk ez daitezken ere hor. Ez dut uste, baina Aitor Estebanek eta egindako hainbat adierazpenek hori pentsatzera ere eman lezakete batzuetan. Eta ezker jeltzaleari dagokionez gauza berdina da. Arnaldo Otegi hor da eta hor egoten da, eta egia da, funtsean begiratzen balin badugu azken 20-25 urteetan hor izan den lider emblematiko bat izan da, baina bere inguruan dituen beste perfilak askoz ere behiagoak dira. Izan Peio Otxandiano, Nerea Kortajarena bezalako bat ere, edo Arkaitz Jorgiguez eta beste batzu, funtsean idazkaritza main hori hartzen balin bada, badira begitasunak edo aurpegi begiak zuzendaritza hortan eta Maitek zion bezala, hor da gero programa politikoa, ea hortan ze behikuntza heldu den, eta hor ere EH Bilduk azken urteetan bere estrategia aldatu du eta egin ditu egokitzapenak, proposamen politikoetan ere bai. Hortan utzi beharko dugu. Maite Ubiria, kazeta.eusekoa, Eki Erramundegi, Berriakoa, mila esker eta lau aste barru berriro elkarrekin gurutzatzen gira. Ongi segi!